Araf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 206 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Elif, Lam, Mim, Sad. Resulüm, bu Kur'an sana, kendisiyle insanları uyarman ve müminlere zikir, öğüt ve nasihat vermen için indirilen bir kitaptır. Artık bundan dolayı senin göğsünde bir sıkıntı ve daralma olmasın. Kitabun unzile ileyke fela yekun fi sadrike haracun minhu litun. Ey insanlar! Rabbinizden size indirilen Kur'an'a ve sizin için gönderdiği Resulüne tabi olun. Ondan başka dostlar edinerek onlara tabi olmayın. Ne kadar da az düşünüp öğüt alıyorsunuz. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء Nice memleketler vardır ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin uyurlarken yahut gündüz vakti istirahat ederlerken geldi. Ve kem min karyetin ehletnâhâ fecâ. Azabımız onlara geldiği zaman onların feryatları, biz gerçekten Allah'ın hak ile gönderdiği Resulünü inkar eden zalim kimselermişiz demelerinden başka bir şey olmadı. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا Elbette biz kıyamet günü kendilerine bir Resul gönderilenlere Resul'e iman edip etmediklerini soracağız ve gönderilen Resul'e de sana ne cevap verildi diye soracağız. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِينَ. Andolsun ki onlara yaptıklarını tam bir ilimle bir bir anlatacağız. Çünkü biz onlardan gaip, habersiz ve uzak değiliz. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. O gün amellerin tartılması haktır. Artık kimin hayır ve güzellikte tartıları ağır gelirse, işte onlar felaha, kurtuluş ve saadete erenlerdir. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin de hayır ve güzellikte tartıları hafif gelirse, işte onlar, indirdiğimiz ayetlerimize zulmettiklerinden, onları görmezden gelip hafife aldıklarından dolayı kendilerini hüsrana uğratanlardır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا Ey insanlar! Andolsun ki biz sizi yeryüzünde imtihanlara tabi tutup halife olmanız için yerleştirdik ve orada size geçimlikler, maddi ve manevi her türlü nimeti verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ Yine andolsun ki sizi biz yarattık, sonra size suret verdik, sonra da meleklere, Adem'e, her biri bir Adem olan insana secde edin buyurduk. Hepsi hemen secde ettiler. Ancak cinlerden olan iblis secde edenlerden olmadı. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ Allah iblise şöyle buyurdu. Ben sana emretmişken seni Adem'e secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın dedi. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ Allah, hadi hemen in oradan Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Hemen çık, çünkü sen kibirlenen aşağılıklardansın, buyurdu. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. إبليس, o halde İnsanların secdeye layık olmadıklarını ispatlamam için onların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Kâle anzırnî ilâ yevmi yub'asûn. Allah, hadi sen o vakte kadar mühlet verilenlerdensin, buyurdu. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ İblis dedi ki, insan secdeye layık olmadığı halde Adem'e secde etmemi emretmekle beni azgınlığa mahkum ettin. Öyleyse beni azgınlığa mahkum etmene karşılık ben de onları azdırmak için mutlaka senin dosdoğru yolun olan sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından yaklaşıp onları kendime bağlayacağım ve sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, hadi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan her kim sana tabi olursa mutlaka sizin hepinizle cehennemi dolduracağım. Sonra Allah, Adem'e hitaben şöyle buyurdu. Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleşin ve dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra kendine zulmeden zalimlerden olursunuz. فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Derken şeytan onlardan kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek ve takva elbiselerini üzerlerinden soymak için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya melek olup cennette ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Ve onlara, ben gerçekten size iyiliğiniz için nasihat edenlerdenim diye yemin etti. Böylece onları aldattı, Rablerinin emrini dinlemeyerek isyana sürükledi. Derken yasaklanan o ağaçtan tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve hemen cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size bu ağacı yasaklamadım mı ve muhakkak ki şeytan sizin apaçık düşmanınızdır demedim mi diye nida etti. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما Adem ile eşi dediler ki, Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi mağfiret etmez ve bize rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Kâle! Allah onlara buyurdu. Birbirinize düşman olarak inin oradan. Sizin için yeryüzünde belirlenmiş bir süreye kadar bir yerleşme ve bir geçimlik, sadakatini ispatlama imkanı vardır. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan hesaba çekilmek üzere diriltilip çıkarılacaksınız buyurdu. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ Ey Adem oğulları! Biz size katımızdan ayıp yerlerinizi örtecek ve giyinip süslenecek bir elbise indirdik. Bir de takva elbisesi. Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanların nurdan elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki insanlar bu ayetleri tezekkür eder, ondan ibret ve öğüt alırlar. Ya beni Ey Adem oğulları! Şeytan sizi de Allah'ın emirlerine karşı gelerek ana babanızın ayıp yerlerini kendilerine göstermek için nurdan olan takva elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi aldatmasın. Çünkü o ve kabilesi olan yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları İman etmeyenlerin dostları kıldık. Ya beni Adem la yaftinennekumuş şeytanu kemâ ahraca ebeveykum minel cenneti yenzi'u anhumâ لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Onlar bir aşırılık ve kötülük yaptıkları zaman, biz babalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. Resulüm, de ki, şüphesiz Allah aşırılığı ve kötülüğü emretmez. Siz şimdi iftira ederek Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ تَعْلَمُونَ. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun ve dini yalnız O'na has kılıp, O'na hiçbir şey şirk koşmayarak O'na dua edin. Çünkü sizi ilk yarattığı günkü gibi tek başınıza yine O'na döneceksiniz. Kul ama. O, kullarından bir kısmını ayetlerine ve Resulüne iman ettiği için hidayete erdirdi, bir kısmına da küfür ve şirklerinden dolayı dalalet hak oldu. Çünkü onlar Allah'tan başka bir de şeytanları kendilerine dost edindiler. Buna rağmen onlar kendilerinin hidayette olduklarını sanırlar. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةِ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ أنهم مهتدون. Ey Adem oğulları, her secde etme yerinde haşyet, muhabbet ve edep zinetinizi takının. Allah'ın size verdiği nimetlerden yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü O hem maddi hem de manevi nimetlerini israf edenleri sevmez. Ya bani Adem, hulu zinetekum inde kulli mescidin ve kulu ve şerabu. Resulüm, de ki, Allah'ın kulları için yerden çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları haram kılan kimdir? De ki, onlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kafirler de onların yüzü suyu hürmetine bu nimetlerden yararlanırlar. Ancak kıyamet günü bu nimetler sadece onlara mahsustur. İşte biz, bilen ve bilmek isteyen her bir kavim için ayetleri birer birer böyle açıklıyoruz. Kul men harrama zînetallâhi lletî ahraca li'ibâdihî كذلك نفصل. نفصل الآيات لقوم يعلمون. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli hayasızlığı, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi nefsinizin hevasına uyarak Allah'a şirk koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Kul وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Her ümmetin ve topluluğun bir eceli vardır. Ecelleri geldiği zaman ne bir an onu erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Ey Adem oğulları, size kendi içinizden ayetlerimi anlatan rasuller gelir de kim onlara iman edip takva sahibi olur, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışır ve nefsini ıslah ederse artık onlara dünyada da ahirette de hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve ona karşı kibirlenenlere gelince, işte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah hakkında yalan uydurup iftira eden ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Onların kitaptaki nasipleri, ezelde kendileri için takdir edilen rızık ve ömür, rasullerimiz olan melekler gelip canlarını alıncaya kadar onlara erişecektir. O gün melekler onlara, dünyadayken Allah'tan başka dua edip yalvardığınız şeyler bugün nerede?" derler. Onlar da, "Bizi yüzüstü bırakıp bizden kayboldular," derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا Allah buyurur ki, sizden önce gelip geçmiş cin ve insan topluluklarıyla birlikte siz de ateşe girin. O gün her topluluk cehenneme girdiğinde yolunu takip ettiği yoldaşı ve kardeşine lanet eder. Hepsi orada birbiri ardınca toplandıkları zaman sonrakiler öncekiler için, "Rabbimiz, bizi bunlar saptırdı. Bu yüzden onlara ateşten kat kat azap ver," derler. Allah da, "Zaten bugün her biriniz için kat kat azap vardır. Fakat siz kimin ne azap çekeceğini bilemezsiniz," buyurur. قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bize bir üstünlüğünüz yok. O halde siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın. وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Şüphesiz ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve ona karşı kibirlenenler var ya, işte onlara göklerin kapıları açılmaz ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremezler. İşte biz nefsinin hevasına uyan mücrimleri böyle cezalandırırız. İnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ vestekberû anhâ lâ tufettahû lehum ebvâbus semâi ve lâ yedhulûnel cenneh. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. Onlar için cehennem ateşinden bir döşek ve üzerlerini örtecek ateşten örtüler vardır. İşte biz kendine zulmeden zalimleri böyle cezalandırırız. Lahum min cehennem mihadun ve min fawqihim وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Biz onların göğüslerindeki kini ve bütün kötü hisleri söküp attık. Cennette onların altlarından ırmaklar akarken onlar, bizi buna eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi hidayete erdirmeseydi, biz kendimiz hidayete eremezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri bize hak ile gelmişler derler. Derken onlara, işte bu, yaptıklarınıza karşılık ebedi varis kılındığınız cennet diye nida edilir. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون Ve cennet ehli ateş ehline, biz gerçekten Rabbimizin dünyada bize vaat ettiği nimetlerini bugün hak olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiği azabını hak olarak buldunuz mu diye nida ederler. Onlar da evet derler. Bunun üzerine aralarından bir münadi şöyle nida eder. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar ki dünyadayken insanları Allah yolundan alıkoyar ve onu eğri göstermek isterlerdi. Üstelik onlar ahireti de inkar ederlerdi. اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا O gün cennetlik ve cehennemlik olan iki taraf arasında bir perde ve Araf üzerindeyse herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır. Onlar henüz cennete giremedikleri halde bunu uman cennet ehline selamun aleyküm, Allah'ın selamı üzerinize olsun diye seslenirler. وَبَيْنَهُمَا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ لم يدخلوها وهم يطمعون. Gözleri ateş ehli olan cehennemlikler tarafına çevrildiğinde ise Rabbimiz bizi bu zalimler topluluğuyla bir arada bulundurma derler. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Yine Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, dünyada ne mal ve taraftar toplamanız ne de büyüklük taslamanız bugün size hiçbir fayda sağlamadı. Cennet ehlini onlara göstererek, sizin Allah bunları asla rahmete erdirmez diye yemin ettikleriniz bunlar mı? Derler ve cennet ehline dönerek, girin cennete. Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz mahzun da olmayacaksınız derler. Ateş ehli ise cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz bizim üzerimize de akıtıp bize ikram edin diye nida ederler. Onlar da, şüphesiz ki Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. علينا من الماء أو مما رزقكم الله Onlar ki dinlerini bir oyun ve eğlence kaynağı edindiler ve dünya hayatı onları aldattı da bize hesap vereceklerini unuttular. Onlar bugünlerine kavuşmayı unuttukları ve ayetlerimizi inkar ettikleri gibi artık bugün biz de onları unuturuz. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Andolsun ki biz onlara Resulümüz aracılığıyla bir kitap da getirdik ve iman eden bir toplum için bir yol gösterici ve bir rahmet olarak kesin bir ilim üzere onu ayrıntılı olarak açıkladık. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ. Şimdi onlar ancak onun tevili olan kıyametin kopacağı anı mı gözlüyorlar? Onun tevili olan kıyamet geldiği gün önceden onu unutmuş olanlar derler ki, doğrusu Rabbimizin rasulleri bize hakkı getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler veya dünyaya geri döndürülür müyüz ki yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım. Andolsun ki onlar kendilerini hüsrana uğratanlardır ve o gün Allah'a şirk koşarak iftira ettikleri şeyler de kendilerinden sapmış, kaybolup gitmiştir. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde safhada yaratan, sonra arşa hükümran olan, geceyi durmadan kendisini takip eden gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine amade olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah O'dur ki, mübarek, ve şanı yücedir. İnne rabbekumullahu lezî halakas semâvâti vel ardı fî sitteti ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Rabbinize yalvararak ve gizlice gönülden dua edin. Çünkü O, dua etmeyi gereksiz görerek haddi aşanları sevmez. Ve ıslah edilmesinden sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Azabından korkarak ve rahmetini umarak ona dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere, güzellik yapıp güzel olanlara yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde bir müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır yağmur bulutlarını yüklenince onu toprağı ölü bir memleketi diriltmek için sevk ederiz. Böylece oraya su indiririz de onunla yerden türlü türlü meyveler ve çeşitli nebatat çıkarırız. İşte ölüleri de böyle diriltip kabirlerinden çıkaracağız. Umulur ki bunu tezekkür eder, düşünüp anlarsınız. Rabbinin izniyle toprağı temiz beldenin bitkisi güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İnsanın gönlü de toprak misalidir ki, gönlü temizse o gönülde iman ve marifetullah yeşerir, eğer temiz değilse kibir, küfür ve faydasız şeyler yeşerir. İşte biz, şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklarız. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا Andolsun ki biz Nuh'u kavmine Rasul olarak gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a abd olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin üzerinize azametli bir günün azabının çökmesinden korkuyorum. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا Kavminden ileri gelenler ona dediler ki, biz seni gerçekten apaçık bir dalalet içinde görüyoruz. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Nuh dedi ki, ey kavmim, bende hiçbir dalalet yoktur. Aksine ben, alemlerin Rabbi tarafından size gönderilmiş bir Rasulüm. Kâle ya kavm. Size Rabbimin vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ediyorum ve size nasihat ediyorum. Çünkü ben Allah tarafından sizin bilmediklerinizi biliyorum. Yoksa takva sahibi olup, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışarak rahmete eresiniz diye içinizden bir adama sizi uyarması için Rabbinizden bir zikir, öğüt ve hatırlatma gelmesine şaştınız mı? على رجل منكم ولعلكم ترحمون. Derken kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık, ayetlerimizi yalanlayanları ise denizde boğduk. Çünkü onlar hakkı görmeyen kör bir kavim idiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a abd olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler ona dediler ki, biz seni gerçekten aklı kıt bir aptallık içinde görüyoruz ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu zannediyoruz. Hud dedi ki, ey kavmim, bende aklı kıt bir aptallık yoktur. Aksine ben, alemlerin Rabbi tarafından size gönderilmiş bir Resulüm. Size Rabbimin vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Yoksa iman etmediğiniz takdirde size gelecek bir azapla sizi uyarması için içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir, öğüt ve hatırlatma gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki Allah, Nuh kavminden sonra yeryüzünde sizi halifeler kıldı ve yaratılışta size farklı imkanlar tanıyarak sizi onlardan üstün yaptı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki felaha, kurtuluşa ve saadete eresiniz. (Gülüyor) وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Onlar dediler ki, sen bize tek olan Allah'a abd olmamız ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, hadi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir. Hud dedi ki, üzerinize Rabbinizden bir gazap ve küfür pisliğinin inmesi kesinleşmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir güç, kuvvet vermediği ve delil indirmediği, sadece sizin ve babalarınızın uydurarak taşlara taktığı isimlere sahip putlarınız hakkında benimle tartışıyor musunuz? Öyleyse Allah'ın gazabını bekleyin bakalım. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bunun üzerine biz de onu ve onunla beraber olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayanlarınsa hepsini toptan yok edip kökünü kestik. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a abd olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu size Rabbinizden apaçık bir delil gelmiştir. O da size bir ayet ve mucize olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona kötülük etmek niyetiyle dokunmayın. sonra sizi elem verici, iç yakan bir azap yakalayıverir. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hatırlayın ki Allah, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldı ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Siz onun düzlüklerinde köşkler ediniyor ve dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak Allah'a asi olmayın. وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Kavminden ileri gelen kibirliler, içlerinden zayıf görülen iman edenlere dediler ki, siz Salih'i gerçekten Rabbi tarafından gönderilen biri olarak mı biliyorsunuz? Onlar da, biz muhakkak ki ona ve onunla gönderilene iman edenleriz dediler. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ O büyüklük taslayanlar da, şüphesiz biz de sizin iman ettiğiniz şeyi inkar edenleriz, dediler. قَالَ اسْتَكْبَرُوا derken, bir mucize olarak onlara gönderilen o deveyi vahşice biçerek kesip Rablerinin emrine karşı geldiler ve dediler ki, ey Salih, eğer sen gerçekten Rasullerden isen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir. Bunun üzerine onları o helak edici sarsıntı yakaladı da yurtlarında tir tir titreyerek yere yığılıp kaldılar. Ve ahadettumur rajfetu fe asbahu fi darihim jathimin. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve içi yanarak şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ne olurdu beni dinleseydiniz de Rabbinize iman etseydiniz? قَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لُوطُ دَ kavmine Rasul olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Kuşkusuz siz şehvetiniz uğruna ebedi hayatınızı israf eden bir kavimsiniz. İnnekum letetûner ricâle şehveten. Kavminin cevabı, onları, Lut ve taraftarlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlarmış demekten başka bir şey olmadı. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ تطهرون. Bunun üzerine biz onu ve ailesini kurtardık. Karısı müstesna. O geride azaba uğrayacaklarla beraber kalanlardan oldu. Biz onların üzerlerine bir azap yağmuru yağdırdık. İşte bak, nefsinin hevasına uyan mücrimlerin akıbeti nasıl oldu? Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a abd olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Doğrusu size Rabbinizden apaçık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin ve ıslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer mümin kimseler iseniz, bilin ki sizin için hayırlı olan budur. وَاِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا Bir de insanları tehdit ederek Allah'ın yolundan ona iman edenleri alıkoyarak ve o dosdoğru yolda bir eğrilik arayarak Hakk'a götüren her yolun üzerinde oturmayın. Hatırlayın ki bir zamanlar siz az idiniz de o sizi çoğalttı ve bakın ki yeryüzünde fesat çıkaran bozguncuların akıbeti nasıl oldu? وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. واذكروا إذ كنتم yasin. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilen vahye iman eder, bir grup da iman etmezse, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. Çünkü O, hüküm verenlerin hayırlısıdır. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Kavminden ileri gelen kibirliler ona dediler ki, Ey Şuayb! Seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden mutlaka çıkaracağız veya kesinlikle dinimize geri döneceksiniz. Şuayb, biz bu teklifinizi çirkin bulanlardan olsak da mı? Dedi. Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra eğer tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurup iftira etmiş oluruz. Hem Rabbimiz Allah'ın dilemesi müstesna, ona dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Ve Rabbimizin ilmi her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ederiz. Sonra ellerini açıp dua ederek dedi ki, Rabbimiz, bizimle kavmimizin arasını hak ile hüküm vererek aç ve sen hak ile hüküm verip açanların hayırlısısın. Kavminden ileri gelen kafirler, Şuayb'a iman edenlere dediler ki, Eğer Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olursunuz. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. Bunun üzerine onları o helak edici sarsıntı yakaladı da yurtlarında tir tir titreyerek yere yığılıp kaldılar. Bu helakten sonra Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç refah ve zenginlik içinde yaşamamışlardı. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte asıl hüsrana uğrayanlar onlar oldular. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا ف۪يهَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوهُمُ الْخَاسِرِينَ. Şuayb o zaman onlardan yüz çevirdi ve içi yanarak şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Artık sizin gibi kafir bir kavme ben nasıl üzüleyim? فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ. Biz hangi memlekete bir nebi gönderdiysek oranın halkını bize iman edip yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğratmışızdır. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Sonra biz onlar için bir kötülük olarak görünen darlık ve sıkıntının yerini iyilik, bolluk ve genişlikle değiştirdik. Ta ki mal ve evlat olarak çoğaldılar ve bize nankörlük edip doğrusu atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu. Bunun tehdit edildiğimiz azapla bir alakası yok dediler. Biz de onları kendileri hiç farkında değillerken ansızın azabımızla yakalayıverdik. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وهم لا يشعرون. Eğer o memleketlerin halkları iman edip takva sahibi olsalardı, Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar ayetlerimizi ve rasullerimizi yalanladılar. Biz de onları kazanmakta oldukları günahlar yüzünden azabımızla kıskıvrak yakaladık. فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا Yoksa o memleketlerin halkları geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkları gündüz vakti gaflet içinde eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Yoksa onlar Allah'ın kullarına hemen azap etmeyip mühlet vererek kurduğu tuzağından emin mi oldular? Fakat hüsrana uğrayan kavimden başkası Allah'ın kullarına hemen azap etmeyip mühlet vererek kurduğu tuzağından emin olmaz. Geçmiştekilerin başlarına gelenler, şu toprağa önceki sahiplerinden sonra varis olanları hala hidayete erdirmedi mi? Eğer biz dileseydik, onlara da günahları sebebiyle bir musibet isabet ettirir ve kalplerini mühürlerdik de onlar artık hakkı işitemezler olurlardı. وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Resulüm, işte o memleketlerin haberlerinden bir kısmını sana anlattık. Andolsun ki Resulleri onlara apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar daha önceden yalanladıkları hakikate iman edecek değillerdi. İşte Allah, küfürdeki inatları yüzünden kâfirlerin kalplerini böyle mühürler. İlkel Kur'an'a kussu aleyke min enbâ'iha. Velakad câethum rusuluhum. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Biz onların çoğunda "Elestu bi Rabbikum" hitabına karşılık verdikleri, "Bela şehitna" sözünü yalanladıkları için ahde vefa bulmadık. Aksine onların çoğunu fasık, yoldan çıkmış kimseler olarak bulduk. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Sonra onların ardından Musa'yı ayetlerimizle Firavun ve kavminin ileri gelenlerine gönderdik de onlar ona zulmedip onu inkar ettiler. Ama bak, yeryüzünde fesat çıkaran bozguncuların akıbeti nasıl oldu? Musa dedi ki, "Ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından size gönderilmiş bir Resulüm." وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ اِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah'ın bana yüklediği, benim üzerimdeki sorumluluk, Allah hakkında haktan başka bir şey söylememektir. Ben size Rabbinizden apaçık bir delil, ayetler ve mucizeler getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Firavun dedi ki, eğer sen bir mucize getirmişsen ve doğru söyleyenlerden isen, hadi onu bize getir bakalım. قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. الصادقين. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O da hemen apaçık kocaman bir yılan oluverdi. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ Ve elini koynundan çıkardı. Birdenbire o da bakanlar için bembeyaz, nur saçan bir el olarak görünüverdi. وَنَزَا يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ Firavun ve onun kavminden ileri gelenler dediler ki, şüphesiz bu adam çok bilgili bir sihirbazdır. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ Firavun onlara Musa için dedi ki, o sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? Ona ne yapalım? يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ Onlar dediler ki, onu ve kardeşi Harun'u bir süre yanında beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder. قَالُوا Bütün bilgili ve usta sihirbazları sana getirsinler. Nihayet sihirbazlar Firavun'a gelip dediler ki, eğer sihir konusunda Musa'yı yenip galip gelen biz olursak, bize kesin bir mükafat var değil mi? وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ Firavun, evet, hem elbette siz mutlaka benim yakınlarımdan olacaksınız, dedi. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ Sihirbazlar, ey Musa, sen mi önce atacaksın yoksa biz mi atalım, dediler. قَالُوا Musa, siz atın, dedi. Bunun üzerine onlar ellerindeki ipleri atınca, o attıkları ipler yılan gibi görünerek hareket ettiklerinde insanların gözlerini büyülediler ve orada bulunanları korkutup şaşkına çevirdiler. Böylece sihirbazlar büyük bir sihir meydana getirdiler. Kâle el وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ Biz de Musa'ya, asanı yere at diye vahyettik. Bir de ne görsünler? O, sihirbazların uydurdukları şeyleri yakalayıp yutuyor. Böylece hak ortaya çıktı ve onların yaptıkları şeyler yok olup gitti. Onlar orada mağlup oldular ve küçük düşerek alt üst oldular. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ Akabinde sihirbazlar hemen secdeye atılıp yere kapandılar. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ Dediler ki, biz alemlerin Rabbine iman ettik. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce siz ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz ki bu, Musa'nın halkını oradan çıkarmak için sizin Musa ile beraber şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında buna karşılık size yapacaklarımı bilip göreceksiniz. Kâle Firavunu Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama bağlayıp keseceğim, sonra da hepinizi kesinlikle asacağım. Onlar dediler ki, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettiğimiz, senin Rablik iddianı da kabul etmediğimiz için bizden intikam alıyorsun. Sonra dediler ki, Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslümanlar olarak vefat ettir. وَمَا تَنْقِمُ مِنْ رب مسلمين. Derken Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki: "Ey Firavun, sen sihirbazları cezalandıracaksın da Musa'yı ve kavmini, seni ve ilahlarını terk edip yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye bırakacak mısın?" Firavun, "Biz onların yeni doğan oğullarını öldürüp kadınlarını, yani kızlarınıysa sağ bırakacağız. Çünkü biz onlar üzerinde kahredici bir üstünlüğe sahibiz," dedi. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. موسى kavmine dedi ki: "Allah'tan rızasını, yakınlığını, cemalini kazanmak için yardımını isteyin ve başınıza gelen musibetlere sabredin. Muhakkak ki yeryüzü Allah'ındır. O, kullarından dilediğini ona varis kılar. Hem en güzel akıbet, muttakilerin, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlarındır." Onlar da, "Sen bize Resul olarak gelmeden önce de, geldikten sonra da bize eziyet edildi," dediler. Musa, "Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı helak eder ve sizi yeryüzüne hakim kılar da nasıl amel ettiğinize bakar ve kıyamet günü size öyle muamele eder," dedi. Andolsun ki biz Firavun ailesini ve taraftarlarını belki düşünüp öğüt alırlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığıyla sıkıp cezalandırdık. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Fakat onlara bir güzellik ve iyilik geldiği zaman, "Bu bizim hakkımızdır," derlerdi. Ama kendilerine bir fenalık gelirse de bunu Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. Dikkat edin, Allah katında asıl uğursuz olanlar onlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ve onlar Musa'ya dediler ki, bizi büyülemek için bize her ne mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağa sürülerini ve bütün su kaynaklarını kan olarak gönderdik. Yine de onlar iman etmeyip kibirlendiler ve nefislerinin hevasına uyan mücrim bir kavim oldular. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات O kötü azap üzerlerine çökünce onlar dediler ki, ey Musa, Rabbinin sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden o kötü azabı kaldırırsan, mutlaka sana iman edeceğiz ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Ne zaman ki biz o kötü azabı onlardan sözlerini yerine getirmeye yetecek bir süreye kadar kaldırdığımızda onlar hemen yeminlerini bozdular ve sözlerinden döndüler. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُونَ Onun üzerine biz de onlardan intikam aldık. Ayetlerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz gibi davranmaları nedeniyle onları denizde boğduk. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Zayıf görülüp ezilmekte olan kavmi İsrailoğullarını ise kendisini bereketli kıldığımız yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Böylece sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği o güzel söz gerçekleşmiş oldu. Firavun ve kavminin yaptıkları saraylarını ve özenle kurup yükselttikleri köşk ve bahçelerini de yerle bir ettik. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Derken biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Orada kendilerine mahsus putlara ibadet eden bir kavme rastladılar. Bunun üzerine onlar, "Ey Musa! Kendisine ibadet edeceğimiz, onların ilahları gibi sen de bize bir ilah yap." dediler. Musa dedi ki, "Gerçekten siz cahil bir kavimsiniz." Muhakkak ki din diye bunların içinde bulundukları şey kendilerini helak edici ve yok olucudur. Yapmakta oldukları şey de tamamen batıldır. Musa devamında dedi ki, O Allah ki size vahyi taşıma şerefini bahşetmiş ve bununla sizi alemlere üstün kılmış iken ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayayım? Kâle eğayn. Ey İsrailoğulları! Hani sizi Firavun'un ehlinden ve adamlarından kurtarmıştık. Sizler dünyayı ahirete tercih ettiğiniz, Firavun'a ve ehline boyun büktüğünüz için onlar size azabın en kötüsünü reva görüyor, yeni doğan oğullarınızı öldürüyor ve kadınlarınızı yani kızlarınızı ise sağ bırakıyorlardı. Bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. وَاِذْ اَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Hani bir vakit biz onu bizimle konuşmaya hazırlamak için Musa ile 30 gece için vaatleştik ve Musa'nın tam hazır olabilmesi için buna 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceye tamamlandı. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki, ''Kavmimin içinde benim halifem olarak yerime geç. Onları ıslah et ve sakın bozguncuların yoluna tabi olma.'' وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى تعين ettiğimiz vakitte Tur-u Sina'ya gelip Rabbi onunla konuşunca, ''Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım.'' dedi. Rabbi, ''Sen beni baş gözüyle asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin.'' buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti ve Musa, bunu görünce yüzüstü yere kapanarak kendinden geçti. Sonunda kendine geldiğinde, ''Rabbim, sen Subhansın. Seni bana nefhettiğin ruhla değil de baş gözümle görmeyi istediğim için tövbe edip sana yöneldim ve ben senin bu tecellini görüp sana iman edenlerin ilkiyim.'' dedi. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب Allah buyurdu ki, ey Musa! Ben sana vahiy olarak gönderdiklerim ve seninle konuşmamla seni insanlar üzerine Rasul olarak seçtim. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Ve biz onun için Tevrat levhalarında her şeyden bir nasihat ve her şeyin bir açıklamasını yazdık. Ve ona şöyle dedik: bunları kuvvetle tut, kavmine de bunları en güzel şekilde tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim. سأريكم دار الفاسقين. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayarak kibirlenenleri de ayetlerimden uzaklaştıracağım. Ki onlar her ayeti ve mucizeyi görseler de ona iman etmezler. Eğer manevi olarak kemale erecekleri rüşt yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ama azgınlık yolunu görseler, onu hemen kendilerine yol edinirler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmalarındandır. فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılacaklardı? Çünkü herkese sadece yaptığının karşılığı vardır. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانوا يعملون. Musa'nın kavmi onun Tur-u Sina'ya gitmesinin ardından ziynet eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykeli yaparak onu ilah edindiler. Onlar o heykelin kendileriyle konuşmadığını ve onları hiçbir yola hidayet etmediğini görmediler mi? Hal böyleyken onlar yine de onu ilah edindiler ve kendilerine zulmeden zalimlerden oldular. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا Fakat çaresizce başları ellerinin arasına düştüğünde yaptıklarını düşündüler de şüphesiz kendilerinin gerçekten dalalette olduklarını gördüler ve dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse kesinlikle biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah, kavminin yaptıklarını Musa'ya bildirdi. Bunun üzerine Musa, kızgın ve üzgün bir halde, Tur-u Sina'dan kavmine döndüğünde onlara dedi ki, ''Benden sonra ne kötü halifeler olup ardımdan nice çirkin iş yapmışsınız. Rabbinizin sizin için olan emrini beklemeyip acele mi ettiniz? Daha sonra Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşi Harun'un başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi, ''Ey anam oğlu, gerçekten bu kavim beni zayıf gördü ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme ve beni bu zalim kavimle bir tutma.'' dedi. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Musa, Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine dahil et. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi. Kâle Rabbi gfir li ve li ahî ve edhilnâ fî rahmetike ve ente erhamur rahimîn. Resûlüm, buzağı ilah edinenler var ya, ahirette onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir zillet erişecektir. İşte biz Allah'a iftira ederek şirk koşanları böyle cezalandırırız. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ. Kötülükler yaptıktan sonra, ardından tövbe edip iman edenlere gelince, kuşkusuz senin Rabbin, onların o tövbesinin ardından, muhakkak ki gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde, her zaman rahmeti tecelli edendir. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Nihayet Musa'nın öfkesi dinince yerdeki Tevrat levhalarını aldı. O nüshalarda Rablerinin rızası ve sevgisini kaybetmekten korkanlar için bir hidayet ve bir rahmet vardı. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. Musa, kararlaştırdığımız vakitte Tur-u Sina'da bizim onunla konuşmamıza şahit olmaları için kavminden 70 adam seçti. Onlar buna şahit olunca onları bir titreme yakaladı ve onların hepsi düşüp helak oldu. Bunun üzerine Musa dedi ki, Rabbim, dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizdeki bazı beyinsizlerin yaptığı şeyler yüzünden bizi helak mı edeceksin? Bu ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini, küfründe inat edeni dalalette bırakır, dilediğini, hidayeti isteyeni de hidayete erdirirsin. Sen bizim velimiz, gerçek ve hakiki dostumuzsun. Bizi mağfiret et ve bize merhamet et. Çünkü sen hataları bağışlayanların en hayırlısısın. (Gülüyor) قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي قال رب لو شئت أهلكتهم bize bu dünyada da ahirette de güzellik yaz. Muhakkak ki biz sana yöneldik. Allah buyurdu. Ben azabımı günah işleyenlerden dilediğime isabet ettiririm. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Onu da takvalı olanlara, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara, zekatı verip nefsinin cimriliğini temizleyenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o Resul'e, o ümmi Nebi'ye tabi olan kimselerdir. O, Nebi, onlara iyiliği emreder, kötülükten men eder ve onlara Allah'ın emriyle temiz şeyleri helal, çirkin şeyleri ise haram kılar. Onlardan ağır olan cehalet yüklerini ve nefislerinin onlara vurduğu üzerlerindeki zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona gerektiği gibi kıymet verip saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla beraber indirilen, alemlere nur olan bu Kur'an'a tabi olanlar var ya, işte felaha, kurtuluş ve saadete erenler onlardır. اَلَّذ۪ينَ يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم Resulüm. De ki, ey insanlar! Muhakkak ki ben sizin hepinize göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan Allah'ın gönderdiği Resulüyüm. Ondan başka ilah, mabud, sevilen ve abdolunmaya layık hiç kimse ve hiçbir şey yoktur. O, hayat veren ve öldürendir. O halde Allah'a ve ümmi bir nebi olan Resulüne iman edin ki, o da Allah'a ve onun daha önce gönderdiği tüm kitaplarındaki kelimelerine iman eder. Evet, ona tabi olun ki hidayete eresiniz. Kul ya eyyuhen nasu inni rasulullahi ileykum cemiyan illezi lehu mulkus semavati vel ard. صدق الله العظيم.